حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، پانچ وسق سے کم غلے میں زکات نہیں اور ایک وسق 60 معیاری سا کا ہوتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو البختری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست نہیں سنا۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 1559۔